राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल दसवीं विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मुनिवर्गाश्रम राम अच्छा हो भाई आध्यात्मिक उन्नति हमें करनी है ऐसी इच्छा हो तो बहुत सुख मारेगा, वो इच्छा नहीं हो तो कठिन है। आत्मात्मिक इच्छा हो गई हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है बहुत सुख मिलेगा, बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो अपनी चीज है। ये बात ध्यान देने की है कि आध्यात्मिक उन्नति अपनी खास खास अपनी बात है, अपनी बात है या दूसरी नहीं है। ये संसार की उन्नति है ना, विद्या कमाना भोग भोगना दो बात है, ये अपनी नहीं है, ये अपनी नहीं है, ये संसार की हमारी नहीं है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति है वो हमारी है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव बना से जीव मात्र ईश्वर का अंश है। अंश की बात है वो बहुत ही होती है, मानो हमारे पिते की चीज है, पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, बिना लिखे पढ़े स्वतः स्वाभाविक। तो परमात्मा के तत्व पर मनुष्य मात्र का अधिकार है, सब जीवों का अधिकार में सब जीवों में योग्यता नहीं है, मनुष्य में योग्यता है, उसकी केवल इच्छा होनी चाहिए। कमी है तो हमारी इच्छा में है, चीज बहुत सुगम है, बहुत अपने घर की चीज है। जैसे अपने माँ के गोदी पे चढ़ाएगा सब बालकों को अधिकार है, जितने माँ के बालक है उन सबकी माँ तो मेरी है, ऐसे भगवान तो हमारे है, अपने अपने परमात्मा अपने, उस अपने परमात्मा को प्राप्त करने में चिंता क्या है। माँ के गोदी में चाहे वो कोई पैसा लगे, कोई पैसा लगे प्रसन्न भाव है क्या जोर पड़े, मेरी माँ है। ऐसे भगवान सबके माता पिता है, वे अपने खास है, तो अधिकार सबका है, पूरा पूरा अधिकार है। इस वास्ते इसको कठिन नहीं समझना चाहिए, लोगों ने समझना कहा है हम संसारी है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, हम संसारी नहीं है, हम खास खास बेटा का खास बेटा है, खास बेटी बेटी है, खास हमारे। तो ये घर पर जाना है, अब केवल भगवान को अपना मानना है, अपना फल देता है, इतनी बात है। हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, हमारे हमारे हमारे, उसको प्राप्त करना ठीक बात है। अपने माँ बाप के पास जाना बालक के लिए बड़ी सीधी बात है, सरल बात है। इस बात से आप कृपा करो, ऐसी मत मानो कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, आप चाहते नहीं तो बेहतर तो कुछ नहीं। हमारे को यहाँ आते हुए कई वर्ष हो गए, अभी तक हम नीलकंठ नहीं गए। नीलकंठ अपराक्षण है, इतने वर्ष हम आते नीलकंठ नहीं गए तो कुछ नहीं। जहां चाहे तुम जाए कर सकते, बहुत कष्ट है, इतने वर्ष से आते नीलकंठ नहीं गए तो कुछ नहीं। जाने का विचार करने गुरु को नहीं मिल पाए, बड़ा कठिन है। इतना वर्ष हो गया जाने का मन ही नहीं है, मन है गुरु मना करे। बीच में प्याऊ है वहां तक तो मैं गया हूं, ऐसी बड़ी कठिन बात। तो आप चाहते ही नहीं हो, अगर चाह न रखो तो परमात्मा में बहुत सुखम है। अरे बड़े दुख की बात है कि जिसके प्राप्ति में हम स्वतंत्र नहीं है उसे तो चाह न करते है, जो स्वतंत्र है उसे चाह नहीं करते। ये खास धन प्राप्त हो जाए, भोग प्राप्त हो जाए, इसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है, उसे तो चाह न रहते हैं। दिल्ली प्रावती बहुत सुनो मैं उसकी चाह नहीं करते है। कहते हैं बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। मैंने पुस्तक पढ़ा, पुस्तक में माँ के लिए बालक, अरे बालक के लिए माँ क्या करती है, बालक के लिए माँ मेरी है, माँ के बालक मेरा है। ऐसा दिशा दिया साहब, साधक के बिना साध्य किस काम का, और साध्य है तो साधक के काम की चीज है। ये तो अपनी चीज है, दृष्टि दृष्टि बहुत सरस्वती अपने भगवान हमारे जैसे बाबा कहता है मेरी माँ है मेरी है। ऐसी बात है, उसे सुगम है। माँ तो एक जन्म ही होती है, ये सदा ही माँ है। तुम्हें माता से पिता तुम्हें ऐसी बहुत ही बात है। लेकिन हिम्मत करो, हिम्मत बहुत सुगम उत्साह रखो मन में, भगवान तो मेरी माँ है। और अपने कौन है, कोई अपनी चीज नहीं है, धन अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, मान भलाई आदर सत्कार संपत्ति वैभव अपना नहीं, भगवान अपना है। सच्ची बात है, जैसे तो बोला अपना है। इस वजह से परमात्मा अपने हैं, अपने खास अपने भगवान मेरे। सब कैसे थे, सब स्त्री पुरुष कोई हो, पापी से पापी भी कह सकता है भगवान मेरे, पुण्यात्मा भी कह सकता है, अच्छे बंदे सब। गीता में श्लोक आता है, अपित्य दशी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, अपित्य दशी पापेभ्य पापेभ्य समझ आएगी सर्वे भी है, सर्वे भी पापे भी है पेट में, अब यदि पापे भी है सर्वे भी है पाप करे तमा सर्व ज्ञान प्रवेद है। अब सब पापी और सभी पापी है, अपनी सेहत शुद्ध रहता रहो, बस दे मामा ने भगवान को लग जाए साधु है सनंदर के है सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोट या ना से तब ही बोलो कितनी सारी बात है सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोट या ना से तब ही मेरे भगवान ने मेरे भगवान ने इतनी बात है माल के लिए माँ कैसे क्या है माँ तो मेरी है अरे भगवान हमारे सब कह सकते हैं पापी से पापी भी कह सकता है पुण्यात्मा कह सकता है ज्ञानी कह सकता है प्रेमी कह सकता है पापी से पापी कह सकता है भगवान हमारे काशी में एक पंडित थे नई बात कौन सा बड़ा नहीं सुना है वो गंगा जी स्नान कर आ रहे थे तो कपड़ा सूखा है तो मित्र ने ले गया मैं कहोगे तो ख्याल नहीं कैसे करती है कि पंडित तुम्हारी हमारी एक गति है काशी काशी मंडू को मच्छा कर शरीर से बनती शरीर छोड़ कर सब शिवजी को प्राप्त होते हैं मंडू को मच्छा कृमियों की कीड़ा भी कीड़ा मकोड़ा पुस्तक देगा पुस्तक पंडित है पंडित लगती बात है भाई बात तो ठीक रहती है पुस्तक बांध है बड़े रवाना में ये वृद्धा मेरे पंडित जी महाराज कहा जा रहे हैं क्यों कहाँ का विचार नहीं है काशी को छोड़ना क्यों है काशी ने क्या अपराध किया क्यों मैत्रों ने की गति हमारी एक है ये बात ठीक है मंडू कर मत जाए कृमियो विकासियां कीड़े मकोड़े प्राप्त करते हैं उसी को प्राप्त है तो ऐसे पंडित है संस्कृत जानने वाले पढ़ाई करी है कीड़े मकोड़े में से तो हमारी कोई इज्जत नहीं है मन काशी छोड़ो मत काशी पंडारो के मैया क्या काशी है हमारी मैदान गति है के तुम कौन हो कि मैं काशी हूँ काशी अधिष्ठान देवता हूँ मैं तो आप लोगों के लेने से हमारी महिमा है आप नहीं रहो तो फिर हमारी क्या महिमा है क्या शिव की सबको प्राप्ति होती है परंतु महाराज जमीन आत्मा भवनी पड़ती है भैरवी आत्मा बड़ी कठिन है और आप जो संत हमारे में मामल आप जो संत सही है अच्छा भैया ये बात जो मनुष्य शरीर है तो वो काशी काशी काशी है परमात्मा प्राप्ति का अधिकार सबको कौन छोटा है बोला कौन बोला ऐसे महिमा होते हुए भी भोगों को विधु होती है भोग भोग नाग क्या जो हाथ की बात नहीं है प्रभु की बात नहीं है इच्छा भी हो और उद्योग भी करे प्रब्ध हो तीन बात हो गई तब बता है परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा है केवल इच्छा है उसे उद्योग भी हो प्रसाद भी है दवाए भाग्य हो तो उनमें तो लोग लगे हुए हैं, केवल अच्छा है याद करो सब छोटे बड़े हम सबके सब परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी है। अपने पापे भय सर्वे भय पाप करता बताओ सब पापी में श्रेष्ठ पापी सर्व ज्ञान प्रवय नहीं ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों को पार कर दिया। तो भाई हो बहनो सुनो सच्चे जैसे भगवान में लगे हो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे भगवान भगवान अपने अपने हम मामले देखते हैं भगवान खास कर खास भगवान ही होता है। सब पम प्रिय सब मम उपजाए भगवान कहते हैं मेरे बताए हुए सब मेरे को प्यारे प्यारे पुत्र प्यारे पुत्र क्यों ये सब व्यापार क्यों ले चाहिए कितनी मौजी बात है हिम्मत रखो हिम्मत। अरे फिर सत्संग मिल गया गीता रामायण जी ग्रंथ मिल गया गंगा जी किनारा उत्तराखंड की भूमि शेठ हो गई तो भगवान शेठ जी ने आधार बैठा दिया और पानी मुश्किल पीना और गंगा जी बह रहे शेठ जी ने बहुत बुद्धि बने काम किया बहुत नाओ दिन भर नाओ खुद रहने के लिए मकान बना दिए लाइन बना पंखा लगा दिया बत्ते सत्ता गीता जी पढ़ो साफ सस्ते रामायण पढ़ो लग जाओ परमात्मा में मौको बहुत बढ़िया आया है बहुत सुंदर मौको अवसर है अवसर तेने हीरो सो जन्म गमाय बदल मेरा बराबर है अधिकारी सब भाई बहन उत्साह सब जीवन मूल हो जाए ऐसा मौका है यह आखिरी बात नहीं है भगवान जी के पास मिला है केवल निमित्त मात्र भगवान का मैं हताश तो भी नहीं ऐसा मारे हुए यशोदा बस यशोदा बस मैं हताश तो नहीं सब काम नहीं बनाया निमित्त मात्र में उस बैठा मन बड़ा उत्साह भगवान हमारे बिल्कुल अब ये मन में है नहीं जोश भगवान हमारे हमारा आकल होता है क्या बात है मन खा दे ही जब मिले पंच कोश रहे पंथ लख चौरासी कोश भरा अतन परे अनंत पांच कोश अनुमय पांच कोश है फिर चौरासी लाख कोश हो जाएगा ये शरीर गया चौरासी लाख कोश अब तो पांच गुरु उत्साह मन में सबके सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। सब अधिकारी है, सबके सब केवल उत्साह चाहिए, मन में उत्साह। भगवान ही तब चलेंगे भाई, ऐसी ऊंची बात है। मौका मिला है बहुत बढ़िया, ये उद्योग से नहीं मिलता है, कृपा से, भगवत कृपा से मिला है। मैं परेशान हूं प्राप्त हूं, कबूल कर करुणा न दे ही दे तो ईश बिन हेतु सुने ही परमात्मा के प्राप्त हक अधिकार है सबका, ऐसा मौका है, मौका मिला हुआ बहुत सुंदर है। कल बताया नहीं जाना क्योंकि ये तो साथ रहेगा नहीं, वो छाड़ छोड़ेगा नहीं, जो साथ नहीं छोड़ता उसको पकड़ेगी, जो निरंतर साथ छोड़ता है उसको पकड़ते हैं। ऊंधे चले ऊंधे ऊंधे आज सही कर तो पक्का भी तेरे भावे जो करो भलो भरो संसार नारायण तू बैठ गए अपन बोल बनवार आज सही पक्का बचा गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।